Goedemiddag, broeders. En zusters vooral. Ja, die laten de boel niet in de steek in ieder geval, hè? De zusters. Dat is heel mooi. Ik wil u straks meenemen naar Hebreeën. Dat is redelijk achter in de Bijbel. Gisteren toen ik niet kon slapen, met een woelende vrouw naast me die last had van de kies. Toen heb ik nog even de Bijbelboeken geoefend. Alleen, ik kwam Titus, nu wist ik niet meer te plaatsen, dus dan ik even in het geheim stil. Was Eva niet, of toen Eva sliep, gekeken waar Titus moest komen. En die komt ietsje voor Hebreeën. Toen kon ik het dus weer het rijtje zeggen. En dan ben ik daarna ook in slaap gevallen, dus het is best zegenrijk als je dat doet. De brief aan de Hebreeën. Ze zeggen dat het een brief is. Ze noemen het een brief, maar eigenlijk is het geen brief. Want alle brieven in de Bijbel, daar staat aan het begin staat er een groet. Daar staat er aan wie het gericht is en wie het geschreven heeft. En dat is bij deze brief niet het geval. Men denkt Paulus. Ik heb gisteren nog eens even opgezocht hoe geleerden daarover denken. Er waren een heleboel voorstanders, maar ook een heleboel die dat, ja, tegenstanders, die dat afwezen. En Paulus heeft al zoveel geschreven. Moet niet alles naar Paulus toeschrijven natuurlijk. De schrijver is dus niet bekend. Maar de brief die moet geschreven zijn voor de verwoesting van de tempel in het jaar 70. Hoe weten we dat het in het jaar 70 is? Er is een schrijver geweest, Flavius Josephus. Daar heb je vast wel eens van gehoord. Die heeft het allemaal beschreven. Het was natuurlijk de Romeinse tijd. Dus dat is ook in de geschiedenisboeken, de echte geschiedenisboeken terechtgekomen. En daar weet men dus van dat het 70 is. De schrijver van deze brief, die kent nog de dagelijkse offerdienst. Dus dat wil dus zeggen, de brief is eigenlijk, of de situatie is voor het jaar 70 na Christus. Daar duidt de schrijver dus op, want hij zegt in Hebreeën 10 vers 11, en iedere priester staat wel dagelijks dienst te doen en dezelfde slachtoffers dikwijls te offeren die nooit zonde kunnen wegnemen. De brief is dus geschreven aan de Hebreeën. Wie zijn die Hebreeën? In de tijd van de Egypte, dat het volk in Egypte was, toen noemden ze de Israëlieten de Hebreeën, mensen van de overkant. Niet van Zeeuws-Vlaanderen, dat is ook de overkant, maar van de overkant, van een end weg, vanaf Egypte gezien, aan de andere kant. Hier worden waarschijnlijk bedoeld de Israëlieten die tot geloof gekomen waren, dus de Joden die tot geloof gekomen waren. Die de Heer Jezus als hun persoonlijke heiland hadden aanvaard. Om hun geloof in de Heer Jezus hadden ze veel vijandschap van hun volksgenoten te verduren. Er staat bijvoorbeeld in Hebreeën 10 vers 32 tot 34 dat hun bezittingen werden ontroofd. Maar ze hadden deze roof met blijdschap aanvaard, omdat hun oog op het blijvende bezit in Christus was gevestigd. Nou, dat is natuurlijk mooi. Dat je niet aan je bezit vastzit. Maar ja, als dat maar voort blijft duren en voort blijft duren, dan duurt zo'n lijdensweg eigenlijk te lang. Het gevaar is dan aanwezig dat je terugkeert naar je oude patroon. In dit geval naar het Jodendom. Naar de oude rituelen. Sommigen die kwamen al niet meer in de samenkomst. En een dergelijke neiging om tot de vorige toestand terug te keren, zien we eigenlijk ook na de uittocht van het volk Israël uit Egypte, als ze in de woestijn zijn. Toen ze benauwd werden, wegens de achtervolgende Egyptenaren, zeiden ze tegen Mozes, laten we maar teruggaan naar Egypte. Dan hadden we de vleespotten, hè, vleespotten van Egypte. Ze waren dus maar eventjes blij, zou je kunnen zeggen. Dat geldt eigenlijk ook voor de gelovigen in Korinthe. Die liepen het gevaar hun dienst aan God te vermengen met de afgodische dienst, met het oude. Heidense elementen kwamen er dan in. Nou zou je zeggen, ja, is het oude dan niet goed? Waarom was de oude eredienst aan God niet blijvend? Eigenlijk was deze dienst een soort voorafschaduwing van wat er komen zou. De offers waren niet volmaakt. Jaarlijks moest op de grote verzoendag geofferd worden voor het volk en voor de hoge priester. En de hoge priester, daar kleefde ook zonde aan. Bloedige offers van dieren kunnen het geweten van de mens niet echt reinigen voor God. De mensen konden God eigenlijk zo niet echt vrij met een vrij geweten naderen. Waarom zouden ze dan terugkeren naar oude eredienst, die onvolmaakte dienst? Met Christus was het toch veel beter. Hij is het volmaakte offer. Hij is de volmaakte hoge priester. Hoog verheven, tot in de hemel binnengegaan. Bovendien, zijn offer was eens en voor altijd genoeg. Een ander offer is dan niet meer nodig. Kruis en opstanding, dat kunnen we dan terugrekenen, vonden plaats in het jaar 30. Daarna volgt een periode van 40 jaar, tot aan de verwoesting van Jeruzalem. Dat is 70, dus er zit 40 jaar tussen. Een 40-jarige periode, we kennen het eigenlijk uit dat het volk in de woestijn was, wordt gekenmerkt door ongeloof. En het is dan ook niet verwonderlijk dat de woestijnreis van het volk Israël, dat die als een rode draad door de Hebreeënbrief loopt. Er wordt veel gezegd, ik geloof in hoofdstuk 7, over de tent die Israël tijdens de woestijnreis meenam, de tabernakel. Maar ook wijst men herhaaldelijk op Aaron, Mozes en Jozua. Men noemt de brief aan de Hebreeën ook wel een lange preek. Op het eind van de preek zegt men amen. Nou, dat staat er ook. Staat in Hebreeën 13 vers 21. En daarna komt er nog een stukje aan toegevoegd. Het is eigenlijk een preek voor moedeloos geworden mensen. De start van de gemeente was goed geweest. Ze hadden veel voor Christus overgehad. In de eerste liefde van het geloof. Maar die eerste liefde dreigt het te doven. Gaat dat vaak zo niet in het leven? In ons leven ook. Vol enthousiasme iets beginnen. We zitten nu aan het begin van een jaar. Ik heb het pasje van Jackie voor Basic Fit. En Eva heeft al een pasje. Dus nu zijn we samen 3 keer geweest naar Basic Fit. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Dus ik hou het wel vol, denk ik. Als Jackie terugkomt, moet ik mijn pasje erin leveren. Maar goed, dan kan ik op de dagen dat hij niet zou gaan, kan ik dat pasje lenen. Maar veel mensen die beginnen dus enthousiast. Je kan het al zien welke zullen blijven en welke niet zullen blijven. Tenminste, ik schat het ongeveer in. Goede voornemens. Wat er van terecht komt, dat weten we niet altijd. Maar het gevaar is altijd dat je op de duur gaat verslappen. Daarom moet dat geloof moet telkens weer opgeladen worden. Het is geen vanzelfsprekendheid. Eens geloven, altijd geloven. Daarom hebben we onze wekelijkse kerkdiensten hard nodig. Want het geloven komt tot stand door het horen. We moeten steeds dat woord van God moeten we steeds maar weer horen. En eigenlijk 1 keer per week is eigenlijk ook te weinig. Dus bijbellezen in de week is ook altijd goed. Nu ga ik even een stukje lezen, want dat zou ik op de duur vergeten. Hebreeën 12, vers 1. Vanaf vers 1, laat ik het zo maar zeggen. Kijken we waar ik stop. Daar staat boven, opwekking tot trouw. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterhand, ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Tot zover. Ons leven wordt hier voorgesteld als een wedloop. Wedloop, wedstrijd. Voor een wedstrijd moet je trainen. Anders eindig je achteraan. Hier wordt gedacht aan een wedloop in een stadion. Een stadion is in die oudheid is het ongeveer 185 meter lang. Meestal liep men van de ene naar de andere kant. Dat noemen we een enkele loop. Als ze terugkeerden zo, dan noemen we het een dubbele loop. En je kon dan ook nog een rondje maken. En dan was het een dubbele loop, denk ik. De hardlopers die bevinden zich op de baan. Maar de tribunes rondom die zitten volgepakt met toeschouwers. En hier staat er een wolk van getuigen. In hoofdstuk 11, dat is eigenlijk het bekendste hoofdstuk van Hebreeën. Dat gaat over de getuigen, de wolk van getuigen. Er worden een heleboel namen genoemd, zoals Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, enzovoort, enzovoort. En de profeten. En die wolk van getuigen, die vuurt ons eigenlijk aan. Die zegt van, kom op, ga er tegenaan. Het is geen zwijgende massa. Je hoort ze, als het ware. Het zijn getuigen. Getuigen betekent eigenlijk in de Bijbel iets zeggen. Je mond gebruiken. En zo zitten ze als het ware allemaal op de tribune om ons aan te voeren. Hun getuigenis, die is niet verstomd. Levend en krachtig komt het hier tot ons in Gods eigen woord. Eigenlijk roepen ze ons één ding toe. Leef. Leef door het geloof. Waren dat dan bijzondere mensen? Ja, later zijn ze wel bijzonder geworden. Want die namen kennen wij eigenlijk nog allemaal. Maar het waren eigenlijk net zulke zondaren als wij. En als we hun namen lezen, dan weten we dat ze niet vlekkeloos waren. Bepaald niet. Jacob, de bedrieger. Mozes, die in Egypte daar doodsloeg. Rachab, de hoer. Simson, die was ook niet helemaal 100% heilig. Zo kunnen we nog meer noemen. Maar ze hebben toch door alles heen in God geloofd. En ze roepen ons op hetzelfde te doen. Ze hebben allemaal veel strijd gekend. Ze moesten keuzes maken. En als je keuzes moet maken, dan heb je vaak felle tegenkanting. En je wordt misschien soms ook wel eenzaam, omdat je de enigste bent die dat wil doen. Maar ze leefden en handelden door het geloof. Ze hebben allemaal volgehouden in die strijd. Ze hebben volharding getoond. Ze hebben geworsteld tegen de zonde. Daardoor kwam er ook vaak lijden over hen heen. Die hebben ze ondergaan als een tuchtiging. Verderop in vers 8 wordt erover gesproken. Tuchtiging, die geeft God eigenlijk. God behandelt je als zijn kind. Daarin laat hij zien dat hij de echte vader is. Een echte vader tuchtigt geen vreemd kind. Die tuchtigt zijn eigen kinderen. Als een opvoeder die het beste voor hen zoekt. Als ze verkeerd handelen, worden ze gekastijd en bestraft. Zo doet ook de Heer als een vader. gelukkig maar, gemeente, dat God ons zulke mensen voorhoudt. Stel je voor dat het allemaal volmaakte mensen waren, die geen steek hebben laten vallen. Dan zou ons dat verdrietig kunnen maken. Want zulke volmaakte mensen zijn wij niet. We zouden moedeloos afhaken. Wie bereikt in dit leven ooit de volmaaktheid? We zijn geen volmaakte kerk. We zijn geen volmaakte mensen. Maar die getuigen waren dat ook niet. Tegelijk moeten we één ding van hen leren. Blijf geloven. Want geloven betekent niet dat je zonder zonde bent en nooit meer zonde doet. Maar het betekent wel dat je God ernstig zoekt en gelooft dat hij bestaat. Deze wolk van getuigen roept ons toe alle wantrouwen tegen God af te leggen. En te geloven dat niemand het zo goed met ons voor heeft als hij. Zij zeggen, wij waren bepaald geen zonderloze mensen. Maar we hebben soms met ons heel vreemd verlopen leven ons aan God toevertrouwd. Door zijn belofte te geloven. Wat hield die belofte ten diepste in? Dat God schoon schip gaat maken met onze zonden en gebreken door het lijden en sterven van Christus. Dat hij het allemaal in orde maakt. Dat hij in vrede met ons wil leven en wij met hem. Dat geeft rust in je binnenste. Dat geeft rust in een onrustige wereld. Wij hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dan leren we ook alle last af te leggen. Een echte hardloper draagt geen zware kleren en zeker geen zware voorwerpen. U weet dat men in het oosten lange gewaden droeg. Nou, die hangen voor je voeten en maken het lopen lastig. Die kunnen je doen struikelen zelfs en doen vallen. En dan liep men in die tijd van de Romeinen naakt. Nou zal het misschien niet helemaal naakt zijn geweest. Ik vind dat potsierlijk, maar goed. Het is er niet. Het is in ieder geval niet met dat lange gewaad aan. Zo zeggen. Zo'n gewaad, dat zit soms wel lekker. Zonde zit soms misschien ook wel lekker bij sommige mensen. Nou, kijk niet naar jullie hoor. Maar die last, die moet afgelegd worden. Alle last, namelijk de zonde, die ligt, of die maakt ons zo vaak een hindernis. Die geeft ons zo vaak een hindernis. Het is zo vaak een hindernis in ons leven. Ze staat ons in de weg. Brengt onrust. Brengt vrede, onvrede met ons mee. We kunnen ons afvragen, wie heeft zich ooit gelukkig gevoeld als hij zonde deed? We weten nog heel goed wat verkeerd is. En ook waarom. Mensen die God niet kennen, die weten dat ook meestal wel. Als je allerlei soapseries bekijkt, bekijkt of niet kijkt, maar kijkt pretprogramma's voor de tv. Daarin wordt vaak vertoond alles wat God verboden heeft. En daar genieten sommige mensen van. Maar ja, het genieten van de zonde brengt geen echte blijdschap. Het wordt een belemmering van in je leven. Want Gods geboden zijn eigenlijk altijd tot bevordering van het leven. Het zijn geen verboden van pas op, dit en dat. Het zijn geboden. We zien vandaag rondom ons wat een chaos er eigenlijk ontstaat als men die geboden negeert. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Jesaja 48, vers 22 zegt het zo. De goddelozen, zegt de Heere, hebben geen vrede. Nou, dat is zo. Er is een gezang, dat staat in Johannes de Heer, een lied, en dat zegt, wandel maar stillekens achter hem aan. Achter Jezus, stillekens. Dan zou ik zeggen, dat is een soort kuieren. We kuieren, handjes op de rug, en we lopen zo rustig achter de Heer Jezus aan. Maar moet er niet vaak veel strijd worden geleverd? Ook veel leed worden geleden om te volharden in het geloof. Het betekent ook heel vaak je schrap zetten. Je schouders onder zware lasten zetten en het uithouden. Laten we dat in deze tijd van welvaart niet vergeten. Een gelovig leven is geen kabbelend leven. Het gaat tenslotte om een wedloop. Een wedloop niet met de tijd. Ja, daar hebben ook veel mensen deze tijd last van. Een wedloop met de tijd. Moet nog even dit doen en dat doen. En maar opschieten. En ze wouden wel 40 uur in een dag hebben. Maar het is de wedloop om de prijs die God wil geven. Daarom zegt Paulus ook in 2 Timotheus 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Gaat het vaak vandaag niet al te gemakkelijk? Paulus spreekt over de goede strijd die gestreden moet worden. Het geldt voor jong en oud in de kerk. Je hoort nog wel eens bij de jeugd. Nou, hier zit niet zoveel jeugd, geloof ik. Nu ik jong ben, wil ik leven zoals ik het wil. Als ik wat ouder ben, dan zal ik wel eens aan God gaan denken. Prediker zegt er ook iets over. Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren. Ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen, maar weet dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen. Dus aan de ene kant zegt prediker, nou, volg je hart. Dat is ook een uitdrukking van deze tijd. Je moet je hart volgen, je gevoel. Verstand moet je soms uitschakelen, hart volgen. Maar aan de andere kant zegt hij ook, pas op. Want God kan je om al die dingen, en vaak misschien verkeerde dingen, in het gericht doen komen. Verderop staat er nog, gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren. Dus dat wil ook zeggen, hou het toch rekening met God. Die loopbaan die ligt voor ons. God heeft die voor onze voeten gelegd. En daarom mogen we elkaar misschien de vraag stellen, zien we ons leven nog wel als een loopbaan? Of leven we er maar een beetje op los? De geslachten voor ons vuren ons aan voor de wedloop van het geloof. En het zou ook niet best zijn als we geen voet wilden verzetten. Alles in ons leven zal erop gericht moeten zijn dat we de goede strijd van het geloof ook echt strijden. Een christenleven is geen gezapig leven. We moeten oppassen dat we geen gemakzuchtige christenen worden, die de weg van de minste weerstand kiezen. Zo in de trant van, hoe kan ik met zo weinig mogelijk moeite toch nog zalig worden? Dan dreigt een verlammende onverschilligheid. Dan ontstaat er een matheid van ziel. In Romeinen 12 vers 11 staat, wees vurig van geest, dient de Heere. We leven maar eenmaal, zeggen veel mensen. Maar de Bijbel zegt, loop voor je leven. We doen het liever wat kalmpjes aan. Maar wie voor zijn God niet in de benen wil komen en geen lasten af wil leggen, die hem hinderen voor de goede strijd, die mist het doel van zijn leven. Hij verliest de strijd en zal straks alles moeten missen. Worden hier geen onmogelijke dingen gevraagd? Wie op de lange rij van geloofsgetuigen let, in hoofdstuk 11, en dan zijn eigen leven eens beziet, moet misschien wel met Petrus roepen, Heere, wij vergaan. We vergaan door onze gemakzucht, onze halfheid, onze zelfbetrokkenheid. We zijn geen helden, we zijn maar alledaagse mensen. We staan 's morgens op, we doen onze dagelijkse dingen. De tredmolen van de dag is vaak eentonig. En als we nog eens letten op die wolk van getuigen, wat stellen we daarmee vergeleken voor? In Hebreeën 11, vers 37, wordt toch maar gesproken over mensen die hoon en geestelslagen hebben verduurd, boeien en gevangenschap, die gestenigd zijn, doormidden gezaagd, nou het is nogal wat, met het zwaard vermoord, die ontbering, verdrukking en mishandeling ondergaan hebben. Kom daar maar eens om, in deze tijd van welvaart, in onze consumptiemaatschappij. De moed zou je vergaan. Maar daarom moeten we ook niet rondom ons zien te kijken. Nee, wij moeten rechtdoor lopen. Een loper in de renbaan kijkt niet rechts of links, maar vooruit. Hij rekt zijn hals, spant zijn spieren, hij laat zijn blik niet afdwalen. Hij richt die ergens op. Waarop? Ik heb het zojuist gelezen. Op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Er is er één die voor ons uitstormt in de loopbaan van het geloof. Hij gaat vooraan. Hij maakt eigenlijk de baan. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Jezus die het kruis op zich heeft genomen en de schande niet heeft geacht. Alle vreugde gaf hij prijs. De vreugde die hij eenmaal bij God bezat. Door alles heen hield hij aan zijn God, aan zijn Vader vast. Zelfs toen deze hem verlaten had. Verlaten wegens onze vele zonden. Vestigt uw aandacht op hem. Laat uw blik alleen op hem gericht zijn. Want de kerk van alle eeuwen, die getuigen, die mogen ons aanvuren, aanvoeren, kunnen ze ons niet. De kracht om te lopen, kunnen al die getuigen ons niet geven. Ze blijven tenslotte toeschouwers. Aanvoeren kan Jezus ons alleen. Hij heet niet alleen de leider van ons geloof, maar ook de voleinder. Voleinder. Die wedloop is geen zaak van spieren, maar van het geloof. Al zitten de tribunes rondom de kerk vol met getuigen, die bewijzen wat het geloof allemaal kan. Er is er maar één die niet alleen bewijst wat het geloof is, maar het ook bewerkt. Hij is onze aanvoerder. Niet als voorbeeld, maar als bewerker, als schenker, als schepper van het geloof. Hij is er ook de voleinder van. En dat betekent, hij maakt ons geloof vol en volledig. Hij voltooit het. We kunnen het zelf niet. Ook de Allerheiligste heeft geen volkomen geloof. Maar wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Niet omdat wij dan zo'n groot en goed geloof hebben, maar omdat hij ook in onze plaats het geloof behouden heeft, in zijn bitter lijden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, laten we toch op hem zien. Op hem die de schande van het kruis gekozen heeft. Om onze zonden te verzoenen. Niet als voorbeeld, maar als middelaar, als verlosser en verzoener van onze zonden. Ons geloof, staat ook ergens in Lucas of Matthäus, is klein als een mosterdzaadje. Maar ik kan u zeggen, in Christus is het groot als een boom van gerechtigheid. Zijn volmaakte werk wordt ons toegerekend. In Christus is ons geloof volmaakt. Zo volmaakt alsof wij in eigen persoon alles hadden gedaan wat Christus voor ons gedaan heeft. Dat is heel mooi. Dat is iets om blij van te worden, om van te juichen. Wat heeft Jezus een tegenspraak van zondaren moeten verdragen? Zelfs van zijn eigen discipelen, die zijn lijden en sterven wilden verhinderen. Als het aan de mens had gelegen, was het nooit meer goed gekomen met God. Maar Jezus ging zijn eenzame en heilige weg op aarde. De weg naar het kruis en helse verlatenheid. Dat deed hij allemaal voor ons. En nu zit hij in heerlijkheid aan de rechterhand van zijn Vader. Ook al voor ons. Daarom moeten we altijd weer onze aandacht op hem vestigen. Midden in het leven. Soms ook midden in de misère van het leven. Hebreeën, de brief van de Hebreeën, zal ik het maar even noemen, is gericht tot mensen die het vreselijk moeilijk hadden, wegens hun geloof. Spot en haat van de heidenen sloeg tegen hen aan. Hun voorgangers werden gevangen genomen, zelfs gedood. Het leven leek één treurspel. Ze konden er niet meer tegen op. Het leven leek, om met Paulus te spreken, van buiten strijd en van binnen vrees. Al leven wij in vrijheid en vrede, is dat niet vaak de positie van Gods kerk op aarde geweest? Veel christenen in het oosten hebben het ook vandaag moeilijk, onder druk van vreemde godsdiensten. We mogen hen niet vergeten en hen in ons gebed gedenken. Heeft Jezus niet gezegd, in de wereld zult u verdrukking lijden? En wij? Verslapt de welvaart niet onze geestelijke weerstand? Is bij ons niet het probleem dat de geloofskracht gaat ontbreken? Dan is er maar één redmiddel. Niet verbeten een volmaakt leven nastreven, maar opzien naar Jezus, die ons bedreigde en onvolmaakte geloof heiligt en voleindigt voor onze God en Vader. In hem ziet God ons als volmaakte gelovigen, als mensen zonder vlek of rimpel. Maar dan komt het er wel op aan dat wij met hart en ziel en leven in hem blijven geloven. Zonder dit geloof kan niemand aan God welgevallig zijn. Laten we dit bedenken, ook voor de komende 51 weken van dit jaar. Laten we helemaal gericht zijn op Jezus, onze leidsman, onze voleinder van het geloof. Zoals een couplet van een alleroud gezang zegt, wil u ter eer steeds meer en meer het geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde het goede werken. Amen.